Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 15 grudnia, właśnie wypikała siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W środę decyzja Brukseli w sprawie uruchomienia wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu. Senacka Komisja Praw Człowieka zaopiniuje poprawki zgłoszone do prezydenckich ustaw o sądownictwie. Strzelanina w hiszpańskiej Aragonii. Nie żyją trzy osoby, sprawcy szukają policjanci. Komisja Europejska jest bliska uruchomienia artykułu 7 przeciwko Polsce. W środę komisarze będą porównywać ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym z przyjętymi w lipcu przez Komisję rekomendacjami wobec Polski. Podejmą decyzję, czy uruchomić wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Premier Mateusz Morawiecki nazywa ten ewentualny krok niesprawiedliwym. Jak rozumiem, już podjęta została decyzja o tym, że w przyszłą środę Komisja Europejska zamierza uruchomić artykuł 7.1, to zapewne będzie on uruchomiony. Natomiast od rozpoczęcia takiej niesprawiedliwej dla nas procedury do jej zakończenia na pewno będziemy z naszymi partnerami jeszcze rozmawiać. Szef rządu broni prawa krajów do przeprowadzenia reform w wymiarze sprawiedliwości. Stoję na bardzo mocnym stanowisku, że suwerenne państwa, Europa powinna być Europą suwerennych państw, mają absolutnie prawo do tego, żeby reformować swoje wymiary sprawiedliwości. Słowa polskiego premiera podchwyciły światowe media. Unia Europejska gotowa do ukarania Polski w związku ze zmianami w sądownictwie, napisał Financial Times. Reuters zwraca uwagę, że premier Polski spodziewa się, iż Komisja Europejska uruchomi bezprecedensową procedurę. Mateusz Morawiecki, wypowiadając się w Brukseli, wydawał się pogodzony, że nadchodzi cios, podkreśliła agencja. A niemiecki Süddeutsche Zeitung pisze, że komisja uważa, iż polskie państwo prawa jest zagrożone i przygotowuje w związku z tym surową karę dla Polski. Nad prezydenckimi ustawami o KRS-ie i Sądzie Najwyższym pracuje od kilku dni Senat. Do obu zgłoszono poprawki, dlatego o 8.30 zaopiniuje je Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Poprawki do projektów na sali plenarnej składała opozycja, która neguje większość zapisów zawartych w obydwu ustawach. Zgłoszono również kolejne wnioski o odrzucenie ustaw w całości. Zdaniem senatorów Platformy regulacje mają wady konstytucyjne, stwierdził senator tego ugrupowania Bogdan Klich. Nie różnią się w żaden sposób, jeśli chodzi o pryncypia, jeśli chodzi o zasady. I tamte z lipca, i te z listopada podważają Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Na szybkie obrady w komisji liczy zaś senator Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Cichoń. Trudne zadanie Senatu to jest podjąć decyzję. My zasięgamy opinii, a ostatecznie sami musimy decyzję podjąć. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Szymon Szynkowski, Vel Sęk z PiSu podkreślił, że projekt zrealizował postawione cele. Zwiększył bezpieczeństwo wyborów i poprawi ordynację wyborczą na korzyść obywateli. Po pierwsze, miał zwiększać udział obywateli w pracach samorządu. Po drugie, miał odzyskać zaufanie mieszkańców do procesu wyborczego. Wreszcie, po trzecie, miał wprowadzić pewne zmiany strukturalne, które sprawią, że lepiej wola wyborców będzie odwzorowana w ramach ordynacji wyborczej. Marcin Kierwiński z PO powiedział po głosowaniach, że zmiany w prawie wyborczym upolitycznią proces wyborczy. Będzie gigantyczny problem z przeprowadzeniem wyborów, będzie gigantyczny problem z tym, żeby wybory przebiegły w sposób normalny, a w przyszłości będziemy mieli w pełni polityczne PKW. Piotr Zgorzelski z PSL skrytykował sposób wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego. Szefa Krajowego Biura Wyborczego będzie wybierał minister spraw wewnętrznych i administracji, bo zaproponuje trzech kandydatów. Jeżeli oni nie zostaną wybrani, to on wskaże takiego kandydata. Po prostu śmiech na sali. Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej ubolewała, że nie będzie możliwości głosowania korespondencyjnego. Likwidacja głosowania korespondencyjnego to jest dyskryminacja osób z niepełnosprawnością. To, że Prawo i Sprawiedliwość upiera się przy tym, aby to zlikwidować, to jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Nowe rozwiązania w kodeksie to także m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, liczone od przyszłego roku i JOW-y w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Obława w Hiszpanii. Służby szukają mężczyznę, który zastrzelił w Aragonii trzy osoby, w tym dwóch funkcjonariuszy. Przed ucieczką napastnik zabrał policjantom broń. Według jednej z hipotez sprawcą może być jeden z mieszkańców regionu. Zdaniem świadków dwaj funkcjonariusze, którzy zostali zabici, przyjechali do miejscowości w pobliżu Saragosy w związku z prowadzonym przez żandarmerię śledztwem w sprawie strzelaniny, do jakiej doszło tam 5 grudnia. Policja nie wyklucza, że oba są ze sobą powiązane. Ponad 138 tysięcy złotych trafi do rodziny polskiego antyterrorysty zastrzelonego pod Wrocławiem. Tyle pieniędzy zebrały anteny Polskiego Radia podczas wczorajszej licytacji. Wiele z wylicytowanych przedmiotów osiągnęło bardzo wysokie kwoty. W radiowej jedynce rzutem na taśmę 15 tysięcy za akwarele od pierwszej damy. To akwarela autorstwa Andrzeja Gosika. 10 tysięcy od pana Radosława za zestaw rycin. Dziękujemy bardzo. Wzruszenie łapie za serce, panie Radosławie. Dla pana po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedane. Słuchacze podkreślali, że liczy się cel. Pomoc dla rodziny zabitego policjanta. Bardzo chciałbym wesprzeć w tym momencie rodzinę, wdowę i dzieci człowieka, który po prostu oddał życie za nasze bezpieczeństwo. Za inicjatywę podziękował Polskiemu Radiu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Będzie o sporcie, niewątpliwie, bo w studiu Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od siatkówki i dotkliwej porażki PGS Krybełchatów w ostatnim meczu grupowym w klubowych Mistrzostwach Świata. Skra do zera przegrała z Zenitem Kazań. Nie mieliśmy większych szans, mówi środkowy Mateusz Bieniek. Wiedzieliśmy, że mają zawodników dysponujących bardzo dobrą zagrywką. No tam generalnie oszukujemy się, jedni z najlepszych zawodników na świecie. Leal, Simon, no to są zawodnicy, klasa sama w sobie. Jak ja byłem mały, to ich oglądałem w telewizji, jak kopali w reprezentacji Kuby wszystkich. No dzisiaj nam wkopali, no szkoda, no chcieliśmy się im postawić, no niestety czegoś nam zabrakło. Na szczęście Skra awans do półfinału zapewniła sobie wygranymi dwoma spotkaniami wcześniej. Jeszcze wcześniej w podobnym stylu i w identycznych rozmiarach co Skra, Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała z Sadą Cruzeiro i straciła szansę na grę w najlepszej czwórce. Pary półfinałowe to Skra i Kucine Lube Civitanova oraz Sada i Zenit. Sypią się kary w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Komisja licencyjna PZPN zaordynowała Lechii Gdańsk ujemny punkt i 200 tysięcy grzywny za zaległości finansowe wobec innych klubów i własnych pracowników, a Komisja Ligi po zatrważających popisach pirotechnicznych w derbach Krakowa, dwa mecze bez publiczności, puste trybuny przy Kałuży przy kolejnym spotkaniu derbowym i 100 tysięcy złotych grzywny. To wszystko dla Krakowi. Co z Robertem Kubicą? Zamieszanie trwa w najlepsze. Brazylijski portal Diario Motorsport podał informację, że nasz kierowca miał podpisać kontrakt z Williamsem, po czym umowa została zerwana, gdy okazało się, że konkurent Kubicy, Siergiej Sirotkin, może wnieść do zespołu dwukrotnie większe środki niż Kubica, a w Williamsie cisza, jak makiem zasiał. Jeszcze coś ze sportów zimowych i wreszcie przyzwoity występ naszej biatlonistki. Weronika Nowakowska była 11 w pucharowym sprincie we francuskim Annecy. Reszta Polek dużo słabiej. Krystyna Guzik zajęła 29 miejsce, Magdalena Gwizdoń 51. Wygrała reprezentująca Słowację Anastazja Kuzmina. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. No i jeszcze jakie będą dzisiaj pogodowe atrakcje. Przede wszystkim chmury, będzie też deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg, rozpogodzenia możliwe tylko na północy kraju. Temperatura w Trójmieście, Bydgoszczy i Suwałka 2 stopnie, w Warszawie, Elblągu, Świnoujściu i Gorzowie 3, Łódź, Radom, Chełm, Opole 4, Tarnobrzeg, Zamość, Krosno 5, a 6 stopni w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od samego początku był barwnym ptakiem z niezwykle silną osobowością. Żył po swojemu, lubił się wyróżniać i zawsze był o krok przed innymi. Świr to jest pozytywne zjawisko. A pan jest świrem? No, ja niewątpliwie w jakiś sposób muszę być, jak jestem takim odmieńcem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie jeden z najwybitniejszych trębaczy świata. Tomasz Stańko. Zapraszam w sobotę po 6:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz jest godzina 7 i prawie 10 minut. Ja przypomnę Państwu uprzejmie, że

choices that were wrong. Let a good love spend too many nights alone. Now I've been out on the edge and I've stumbled across the line trying to untangle my mind. So if you see me and I'm lonesome and stoned, so far down. I a propos tego smutnego listu o Kasi, która zostawiła słuchacza, słuchaczka się odezwała i pisze tak. Jak można zostawić mężczyznę, który słucha Trójki? Mnie się to nie mieści w głowie. Proszę Państwa, no, takich mamy słuchaczy i takie mamy słuchaczki. A teraz będzie, no, cały czas się kręcimy gdzieś tam wokół tematów świątecznych. O choince teraz będzie i zawoźniak. W tym roku najlepiej się sprzedają jodły kaukaskie, od 2 do 2,5 metra. Pan Piotr, sprzedawca żywych choinek. Cena jest od 100 do 130 zł. A skąd choinki? Dostawca to jest chyba Dania. W tej chwili te choinki typu PEX takie, z tą plastikową gałązką taką, która wygląda jak choinka naturalna. Robert Olszewski, sprzedawca sztucznych choinek. Znaczy gałązki są takie jak przy choince naturalnej. Z tym, że się nie sypie, no może trochę mniej pachnie. No powiem panu, że wygląda rzeczywiście jak naturalna, ale nie pachnie. Gdzie pachnie? Tu już może nie ten, ale jak się rozkłada, to nawet pachnie. Czym pachnie? Pewnie są czymś nawilżane, żeby pachniały. No jak się wyjmuje nieraz z pudełka, to czuć nawet taki zapach choinkowy. Aha, czyli taki myk. A ile to trwa, to nie wiem. Jeszcze czekamy. Kiedy się ubiera? No tak ze 2 dni przed świętami. W tym tygodniu. Trochę wcześniej, ale tak. Co, doczekać się pan już nie może? Taką mamy tradycję. Rodzinną tradycję, powiedziałbym. No dzieci przychodzą jeszcze przed świętami, tworzymy atmosferę. A już ludzie kupują te choinki? Kupują. To wytrzyma, bo w blokach ciepło. Jodło kaukaskie wytrzyma. Świerk na sam koniec sezonu się kupuje przed samą Wigilią, natomiast jodło kaukaskie można już stawiać do domu. To jest drzewko bez korzeni. Do stojaka wlewać wodę i ono wtedy żyje. Do lutego powinno wytrzymać. Są pewne zasady, które obowiązują, jeśli chodzi o ubieranie choinki, przynajmniej jeśli chodzi o naszą tradycję. Czas adwentu był tym czasem, kiedy wykonywano ozdoby na choinkę. Krystyna Pawłowska, etnograf z Muzeum we Włocławku. To był ten czas właśnie takiego wyciszenia, oczekiwania. Nie było szaleństwa właśnie z przyspieszaniem pewnych procesów, to co dzisiaj mamy w tej naszej kulturze współczesnej. I tak tradycyjnie to w ogóle choinkę wnosiło się w Wigilię, bo Wigilia była tym dniem, który już można powiedzieć, że był początkiem tego świętowania bożonarodzeniowego, a przygotowania do uczty wiązało się także z przygotowaniem scenerii, w której właśnie ta uczta miała się rozgrywać. Gdzie jeszcze właśnie gdzieś tam w naczyniach były moczone śledzie, jeszcze nie wszystkie potrawy były przygotowane, już tam w tej kuchni rozchodziły się przeróżne zapachy, to wtedy właśnie gospodarz przynosił czy podłaźniczkę dawniej, czy wnosił te snopy niemuconych zbóż, czy choinkę. Nie stroiło się i cała rodzina w tym uczestniczyła. W tym roku nie będzie żywej, bo dzieci są malutkie i żeby było kolorowo i dużo. W tym roku kreatorzy, designerzy, styliści lansują choinki bardzo naturalne. Magdalena Kazimierczuk z pisma Dobre Wnętrze. Nasz dom ma pachnieć lasem. To musi być naturalna choinka, oczywiście w doniczce i choinka, którą potem przesadzimy do ogrodu albo do lasu. Wszelkie ekologiczne myśli są jak najbardziej mile widziane. Szczególnie skandynawscy styliści proponują choinkę bez ozdób, ozdobioną jedynie światełkami. Mamy tak, alpejską jodłę. Jodłę norweską. Trochę późno pani przyjechała, bo już resztę wyprzedane. Ludzie wolą choinkę sztuczną czy żywą? Tendencje są takie, że przeważnie już teraz wszyscy chcą żywą choinkę. No nie każdy sobie może pozwolić na żywą choinkę. To w bloku jest niepraktyczna. Są ludzie uczuleniowcy, są to, że właśnie, że się sypie zaraz. To znaczy, że jeśli ktoś ma dużo ozdób, one są kolorowe, to musi zachować je na przyszły rok. Tak, ale z drugiej strony święta to też taki czas, kiedy nasz detektor kiczu przestaje nagle działać. A Dobre Wnętrze poleca też wycieczkę do piwnic w domach naszych rodziców, w domach dziadków. Na pewno znajdziemy pudełko ze starymi bombkami. I właśnie będą to takie bombki vintage, które osiągają teraz na aukcjach w internecie zawrotne sumy. No i właśnie teraz już się rozglądamy nerwowo, czy choinka będzie prosta, czy będzie drapakiem, czy nie opadnie za szybko. I w ogóle tyle na głowie z tą drzewką, jedną, drugą drzewką, choinką, szaleństwo. A niech tatuś przypilnuje, a niech mama zobaczy, że w tym kącie będzie najlepiej stała, a te bombki to nam się potłukły, a czy lampki się włączą, bo w zeszłym roku świeciły. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch! Give me a drink. One more night. Step in me. Son of a bitch! If I can't get clean, I'm gonna drink my life away. Hey, my heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching, my hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch! Give me a drink. One more night.

Warto brać pod uwagę nasze położenie geograficzne. Francja czy Niemcy są położone, można powiedzieć, centralnie, więc z punktu widzenia logistyki, transportu, spedycji jest to położenie korzystne i tam wystarczy mniejsza liczba dni na transport międzynarodowy. Komisja Europejska chce, żeby kierowca ciężarówki już po 3 dniach od przekroczenia granicy innego unijnego kraju był objęty przepisami m.in. o płacy minimalnej. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu wyborczego przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas blisko 4-godzinnego głosowania posłowie rozpatrzyli ponad 300 poprawek. Większość zgłoszonych przez opozycję odrzucili. Przyjęli m.in. zapisy o 5-letniej kadencji samorządu, JOW-ach w gminach do 20 tysięcy mieszkańców i o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zniesiono z kolei możliwość głosowania korespondencyjnego. Para prezydencka zapaliła świece chanukowe. Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przyjęli przedstawicieli społeczności żydowskiej w Polsce. Prezydent nawiązał do wspólnych wartości, które łączą narody. Można powiedzieć, że jest pewne podobieństwo pomiędzy Żydami a Polakami. Polacy też bardzo szanują swoją tradycję, Polacy też bardzo szanują swoją wiarę, Polacy też nigdy tej wiary nie chcieli dać sobie odebrać. Chanuka to jedno z najradośniejszych świąt żydowskich. W tym roku rozpoczęła się 12 grudnia i potrwa do środy. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzmian. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Czwartek na Wall Street zakończył się po raz pierwszy od 5 sesji spadkami. Dow Jones stracił 0,31%, S&P spadło 0,41%, Nasdaq 0,28% pod kreską. Na Dalekim Wschodzie nastroje mieszane, Seul 0,4% na plusie, Hongkong traci ponad 1%, giełda w Tokio zamknęła się 0,7% pod kreską. Ropa stabilnie po $57 za baryłkę, złoto drożeje $1,255 za uncję. Euro teraz po 4,22 zł, dolar kosztuje 3,58 zł, funt po 4,82, a frank szwajcarski po 3,63 zł. Ceny gazu bez zmian. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla gospodarstw domowych do końca marca. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny dostarcza gaz do prawie 7 milionów gospodarstw domowych. Grupa kapitałowa ma 96% udziałów w sprzedaży do gospodarstw domowych właśnie. Kilka lat spokoju i znowu do serwisów informacyjnych mediów w Europie wraca sytuacja w Grecji i znowu chodzi o politykę oszczędności oraz związane z nią protesty. Około 16 tysięcy osób demonstrowało w Atenach przeciwko decyzjom greckiego rządu i Unii Europejskiej. Protesty odbyły się w ramach 24-godzinnego strajku, który zorganizowały największe związki zawodowe budżetówki i sektora prywatnego. Tysiące osób w Atenach demonstrowało przeciwko ubóstwu, wysokim podatkom i bezrobociu. Organizatorzy protestów oświadczyli, że są one sygnałem ostrzegawczym dla greckiego rządu i że będą kontynuowane. Demonstrujący sprzeciwiali się m.in. zmianom w prawach pracowniczych i systemie podatkowym. Żądali podwyższenia płacy minimalnej, zniesienia handlowych niedziel, zaprzestania licytacji zadłużonych nieruchomości. W całodobowym strajku uczestniczyli m.in. urzędnicy, nauczyciele i wykładowcy akademicy, pracownicy szpitali i komunikacji miejskiej, dziennikarze. W Grecji nie jeździły pociągi, nie wypływały promy, zmieniona została część lotów krajowych. Na początku tego miesiąca grecki rząd zawarł techniczną umowę z zagranicznymi wierzycielami w sprawie zakończenia kolejnej oceny reform w tym kraju. Uzgodnione warunki są częścią postulatów protestujących. Projekty ustaw, które je regulują, mają zostać w najbliższych tygodniach przegłosowane w greckim parlamencie. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś będzie pochmurno, będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Rozpogodzenia możliwe lokalnie na północy kraju. Temperatura w Słupsku, Grudziądzu i Białymstoku 2 stopnie powyżej zera. W Warszawie, Pile i Zielonej Górze 3, w Częstochowie Wałbrzychu, Jeleniej Górze 4, w Bielsku Białej, Tarnowie i Rzeszowie 5, Kraków i Przemyśl 6. Z kolei za granicą Reykjavik minus 4, Oslo minus 1, w Moskwie, Sztokholmie i Mińsku 3 stopnie na plusie, Helsinki, Kijów 4, Berlin 5, Bruksela 6. Ciągle tak jakoś chłodno, patrzmy dalej. Londyn 7, Paryż 8, Budapeszt 10, Nicea 14, Madryt 15, Rzym, Lizbona 17, a w Atenach 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Wielokrotnie na antenie mówiłem o Państwa opiniach dotyczących muzyki. No i już wszyscy wiemy, że właściwie są dwie frakcje. Jedni lubią, żeby było gorąco, szybko, rytmicznie, a inni znowu bardziej romantycznie i pastelowo. Ale są też inne frakcje. Okazuje się, że część Państwa preferuje utwory dłuższe, a jest spora grupa, która lubi krótkie piosenki, żeby się zmieniali wykonawcy. Próbując pogodzić te waśniące się strony, wybrałem teraz utwór o długości średniej. Poeta Janek podsumował dyskusję o rodzaju piosenek w ten sposób. Krótka, długa, głośna lub nie, niech muzyka gra, byle była inna. Udało się Jankowi już nie wiem po raz który uniknąć rymów. Jest nowoczesnym poetą. I was strolling through the park one night and oh, I felt so blue when I heard a little voice say, I'm so lonely too. Then I turned around to look and to my surprise, a little space girl sat there crying right before my eyes. Stepping up a little closer to see what I could see, she said, Mr. Eggman, will you please marry me? I said, why no, I couldn't do that. Well, that just wouldn't be right. 'Cause you and me, and me and you, we don't even look alike. 'Cause you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, said, what will people think when we go strolling by? Why, they not only laugh at us, they lay right down and die. Then they'd put you and me in jail, there we would be. And the people, they'd come from miles around just to look at you and me. 'Cause you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, I said, this thing's gone far enough. I've had enough of this. She said, please, Mr. Eggman, just one little kiss. I said, okay, okay, okay, but then you go away. But when I finished kissing her, I had this to say. Oh, you've got four arms, the better to hold you. Three lips, the better to kiss you. Three eyes, proszę Państwa, tutaj w pewnym napięciu funkcjonujemy, ponieważ czarnoksiężnik toczy bój z problemami komunikacyjnymi, ale jak donoszą nam służby, jest już prawie na progu, no więc postaramy się dotrwać do tego momentu, kiedy pan Mateusz Matyszkowicz jednak pojawi się dzisiaj z kolejną propozycją książkową. Na razie nie widzę, ale chyba się uda. Agnieszka, czy już jest pora na sygnał, czy jeszcze mam opowiedzieć jakąś bajkę własnymi słowami? Bajkę Agnieszka mówi. Proszę Państwa. No może opowiem, co u nas widać przez okno, bo jest to fascynujący zupełnie widok. Państwo takiego okna nie mają. Jest ono podwójne, niemniej przejrzyste, ponieważ dbamy o czystość. A za nim szaro-bura szmata na niebie. No niestety, ani prawdziwej zimy, ani pogodnej zimy, tylko takie, o, byle co, to jest moja bajka pogodowa. Przychodzą listy, ale teraz znowu nie wiem, czy nie zdążę w ogóle przeczytać, bo jednym okiem, jedno oko na Maroko, a drugie na komputer, żeby się zorientować, już mamy gościa w studiu. Dziękuję za pobudkę, napisał pan Krzysztof. No bardzo proszę, z przyjemnością pobudzam. I jeszcze mam jeden list od serdeczności z Krakowa dla całej redakcji. Proszę o podanie grupy. Nie, no, nie mogę podać grupy, bo nie wiem, o którą grupę chodzi. I jeszcze coś przyszło. A,